بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو ہے سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى رسول عربی تواں پجے رب جے نالے جی پاکائی بیان کریو جے کو بے حد اعلی ہے وہ رب جے پیدا کیو کوئی درست کیو وہ رب جے اندازو کیو وہ ہدایت دی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا وہ رب جے مال لائے ساو چارو پیدا کیو وہ ان کے سکل کارو بنایو سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى اسی جلد تواں کے قرآن کریم سکھاریندین کوئی تہاں نہ وساریندہ مگر جے کو اللہ تعالیٰ چاہے بے شک وہ ہر ظاہر ایں مخفی کے جانے تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ایں اسی جلد تہاں کے آسان طریقے جی توفیق دیدہ تھی فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى کوئی تہاں نصیحت کریو جے کرے نصیحت انہوں کے نفو دے تھی سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى جلد وہ مانو نصیحت حاصل کندو جيڪو ان کان ڊڄي ٿو ۽ ان کان اهو وڏو بدبخت پري ٿيندو جيڪو بي حد وڏي باه ۾ پوندو ثم لا يموت فيها ولا يحيى ان کان پوءِ نه اهو ان ۾ مرندو ۽ نه جيئندو قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بيشڪ ڪامياب ٿيو هو شخص جيڪو كفر ۽ گناهن کان پاڪ ٿيو ۽ پنهنجي رب جو نالو وٺي يعني الله اڪبر چئي هو نماز شروع ڪري ٿو بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى بلڪ توهان يعني کافر دنيا جي حياتي کي پسند ڪريو ٿا ۽ آخرت ڀلي ۽ وڌيڪ بقادار آهي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى بيشڪ هي مذڪور نصيحت پهرين آسماني کتابن ۾ آهي يعني حضرت ابراهيم ۽ حضرت موسى جي کتابن ۾